İnkarcıların ileri gelenlerine, işte şunlar peşinize düşüp sizinle beraber gerçeğe karşı direnenlerdir denildiğinde, liderler, onlara merhaba yok, rahat yüzü görmesinler, çünkü onlar da ateşe gireceklerdir, derler.